nerede Allah'a karşı günah işleniyorsa, nerede İslam'a ve Allah'ın rızasına muhalif hareket ediliyorsa, ey Müslüman, orada فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ, o Allah'a isyan edenlerin yanında ve yakınında oturmayın, oturmayın. Ayet. قَعَدَ يَقْعُدُ, قَعَدَ oturmak demek Arapça. فَلَا تَقْعُدُوا, oturmayın. قَعَدَ var ya, قَعَدَ, namazda oturuşa, قَعَدَيْ اُولَى, قَعَدَيْ اَخِيرَ. Oturmayın. مَاهُمْ, onların maiyetinde, yakınında, beraberinde oturmayın. Kahvehanede oyun oynayan, kumar oynayan kişilerin oturduğu kahvehaneye girmeyin, girmeyin. Orada oturup çay içmeyin. Ne olur hocam, canımız sıkılmış, oyun oynanan kahveye gittim, girdim, oturdum. Ne olur biliyor musun? İnneküm, Allah-u Teala haber veriyor. Muhakkak ki siz de izen mislühüm, o oyun oynayan asiler gibi sizi de beraber cehenneme atarım. Ayet. İşin aslı Kur'an'da. Bunları söyleyince Hafız Efendi, Mevlid Han Efendi küplere biniyor ya. Açık saçık kadınların oturduğu bir köşke gidip Kur'an okuyamaz kimse. Diyelim ki bir cenaze çıkmış bir köşkten, bir villadan, bir apartmandan. O ölünün karıları ve kızları bacakları açık, boynu açık, kolları açık, gelmişler salona oturmuşlar. Hafız Efendi de o çıplak, günahkar, asi, mücrim, üryan, çıplak kadınların ortasına oturmuş, Kur'an okuyor. Bu Kur'an okuyan hafız, vallahi cehenneme gider. فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ, onlarla beraber oturmayın. Allah'ın hükmüdür bu. Bunu söylemeyecek de neyi söyleyeceğim? Bu hükümleri söylemeyeceğiz de kimin hükmünü söyleyeceğiz? Bunu anlayamıyorum. Evet. فَلَا تَقْعُدُوا مَاهُمْ, günah işleyenlerle beraber oturmayın. Ayrı mı? Günah işleyenlere günah işledikleri esnada selam vermek mümkün değildir. İslam'ın hükmü budur. Bir bakkala girdiniz ki bakkal veya dükkancı neyse içki satıyor. İçki satmak haramdır dört mezhebe göre. İçki satan Müslümanın bütün kazancı, ekmeği, lokması, yediği içtiği haramdır baştan başa. İçki satan. Girdin ki adam dükkanda içki satıyor. İçki satmak haram mı? Haram. Bu işi yapan adam haram işliyor mu? Evet, haram işliyor. O içki satan adama içki sattığı yerden çıkıncaya kadar Esselamu Aleyküm diye selam veremezsiniz. Selama ehil değildir. Asiler, günahkarlar selama ehil değillerdir. Bitti. O günahı terk eder, selam verirsin. Bunlar mühim meseleler. Aleyküm enfüseküm. Nefsinizi İslam'a uydurunuz, muhafaza ediniz demek yani. Bir Müslümanın nefsi nasıl muhafaza olur? İslam'la, Kur'an'la. Kur'an hükümleriyle. Başkasıyla olamaz. Bu cemiyet böyle çökmüştür. Ve neden kıymetimiz düşmüştür, neden değerimiz düşmüştür? Bakın, ayetin devamında arz edeceğim bunları inşallah. Zamanımız da hızla geçiyor. Şimdi, günah işleyenlere, günah işledikleri esnada selamı dahi istihkak edemiyorlar. Günah deyip geçmeyiniz. İslami hükümlere nefsimizi uydurmadığımız müddetçe Müslüman olduğumuzu söylemek mümkün değil. Ama hacı, ama hoca fark etmez ki. Hacılık, hocalık bir şey değiştirmiyor. İslam'ı yaşamak esaslı. Evet. Şimdi diz kapağıyla göbek arasını bir Müslüman erkeğin örtmesi farzdır.

Allah'ın hükmü yaşasın takdir. Bilmek lazım. Olmayacak. Onların tabi olduğu ilahla öbürün aynı değil, işte Kur'an söylüyor bunu. اَرَيْتَ مَنْ اِتَّقَزَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını, nefsinin arzularının peşinde giden adam, nefsini Allah kabul etmiştir. İttikaze, ittikaz etmiştir. Evet. Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah ederseniz o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur. Bu imkan. Şimdi bakınız, nefsimizi günahlardan korumadığımız müddetçe Müslüman olmak mümkün değil. Ve bu noktaya gelmişken bir de mühim, çok mühim bir hadis-i şerif arz edeyim size. An İbni Mes'udin, İbni Mes'ud ne müthiş bir sahabi ya Rabbi. Ne muazzam bir sahabi İbni Mes'ud. Zayıf ve sıska bir vücudun üzerinde öyle bir kafa taşımış ki Kur'an'ın Hazreti Muhammed'den sonra en büyük müfessiri bu adam. İbni Mes'ud radıyallahu ta'ala, büyük sahabi. Aynen o rivayet ediyor. Resul-i Zişanımızın şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne evvele ma dehalen neksu ala beni İsrail. İsrail oğulları. İsrail oğulları biliyorsunuz, uzatmayalım. Onlara da hak peygamberler gelmiştir. Tevrat isminde kitap gelmiştir. Malum. Bu İsrail oğulları ilk defa şöyle bozuldu. Şöyle bozuldu diyor Resul-i Zişanımız. Meseleyi izah ediyor. Bozuldu. Ahlaken çöktü İsrail oğulları. Sebebini izah ediyor Efendimiz. İlk defa şöyle bozgun başladı. Çöküşleri, bozuklukları şöyle başladı. Ne yapmışlar bakalım. İsrail oğulları kadar Allah'ın lanet ettiği kimse yoktur dünyada. Ne kadar İsrail oğulları varsa dünyada, ne kadar Yahudi varsa Hazreti Kur'an'a göre hepsi Allah'ın laneti altındadırlar. Ayetle sabit. Melundurlar. Nasıl lanete uğradılar? Nasıl bozukluk nasıl başladı? Efendimiz bu mühim hadiseyi izah ediyor. Evvelu ma inne evvele ma dehalen neksu ala beni İsrail. İsrail oğulları şu yoldan bozuldu, şu yoldan rezil oldu, şu yoldan lanete uğradılar. Neymiş o? İnnehu kâne racülü yelkar racüle feyakûlü ya hâza ittekillâhe ve dâ mâ tesnâ fe innehu lâ yehillü lek. Birisi, İsrail oğullarından birisi yolda giderken bir başka insana rastladı. Baktı ki o adam haram işliyor. Hani birisi haram işliyor, günah işliyor. Günah işlediğini gördüğü zaman feyakulu, öbürü diyordu ki ya haza, ey filan, efendi, kardeşim, bir adam, ittakillaha, Allah'tan kork. Ve dama tasna, şu yaptığın günahı bırak, işlediğin günahı bırak, bırak, yapma şu şeyi, yapma, yapma, diyordu. Fe innehu la yahillu leke. Çünkü bu sana helal değildir, haramdır, günahtır, yapma bu işi, diyordu. Karşılaşan karşılaştığına böyle söylüyorum. Sümme, sonra bakın rezalete bak. Sümme, sonra yelkâhu minel gadi. Ertesi gün yine buluşuyorlardı. Ertesi gün, el gad yarın deme, ertesi gün buluşuyorlardı. Ve huve alâ hâlihi. Yine o adam aynı günahı işliyor. O adam aynı günahı işlemeye devam ediyor. Yani bir gün evvel ikaz ettiği halde, ertesi gün adam aynı günahı işlemeye devam etti, dönmemiş, bırakmamış. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ O günahı işlemekten o adamı men etmezlerdi, mani olmazlardı. اَنْ يَكُونَ اَك۪يلَهُ وَشَر۪يبَهُ وَكَع۪يدَهُ Tam tersine onu o günahtan men edecek yerde onunla beraber oturup yemek yerlerdi. اَك۪يلَهُ Beraber yemek yerlerdi. Ve şeribahu, beraber içerlerdi, otururlardı. Ve kaidehu, beraber otururlardı. Felemma fealu zalik. Ne zaman ki böyle yapmaya başladılar, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'd. Aynen o günah işlemeyenler de, günah işleyenlerle beraber oturdukları için,

Ne bekliyorsunuz kadınlar? Efendim af buyurun, müşteri de... Otellere satılıyor bu kadınlar. Pavyonlara satılıyor, bir takım zenginlere satılıyor para karşılığı. Kadınlar telefonla satılıyor. E niye kardeşim? Neden? Siz evli misiniz? Evliyim. Koca var mı? Var. E kocam var ama geçinemiyorum. Geçinmek için namusumu satıyorum demiş. Ahlakı söküldü görüyor musun? İtikaden çökerseniz ahlaken de çökersiniz. İktisaden çökersiniz. Gavurlara el açarsınız. El el. Kafire açarsınız. Al, benim bu Kur'an'a göre kurulmuş olan dünyamın hiçbir köşesinde şu son senelerde olduğu gibi Allah bu Müslüman milleti hiçbir kafire helaştırmamıştı. Ama şimdi görüyorsunuz hadisi. Ahlaken çöken bir milleti Allah itibarsız kılıyor. İtibar olmuyor. Gelecek hafta arz edeceğim göreceksiniz. İslam hukukunda mahkemede şahitliği kabul edilmeyen adamlar var. Şahitliği kabul edilmiyor. Ya bunlar kimdir söyleyeceğim hafta inşallah. Ayeti arz edeyim, zaman doldu. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ دَلَّ اِذَهْتَدَيْتُمْ Siz İslam'a göre cemiyet kurar da İslam'ı tam ve kamil manasıyla hakkıyla yaşarsanız hiçbir kafir sizin delinizi dile getiremez Cenab-ı Hak. Dilenmezsiniz, ezilemezsiniz, sizi yıkamazlar.